Bez wsparcia innych państw projekt budowy Nord Stream 2 będzie nam ciężko zablokować, powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Łodzi. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby on nie powstał. Tłumaczymy to naszym partnerom, ale oczywiście zobaczymy, jakie będą ostateczne decyzje. W dużym stopniu będą one zależały od stanowiska amerykańskiego, podkreślał Morawiecki. Jak mówił, gazociąg doprowadzi do destabilizacji Europy. Pomijanie Polski, Białorusi również i Ukrainy w tranzycie gazu powoduje, że łatwo będzie jeszcze bardziej agresywną politykę wobec Ukrainy prowadzić. A wojska rosyjskie na granicy ukraińsko-polskiej to nie jest coś, czego byśmy sobie życzyli. Na pewno nie jest też coś, czego by sobie życzyła Ukraina, ale my patrzymy przez pryzmat bezpieczeństwa Polski, właśnie uwzględniając geopolitykę naokoło nas. Wczoraj w Brukseli przed rozpoczęciem szczytu NATO Donald Trump skrytykował władze w Berlinie za budowę rurociągu i kupowanie drogiego gazu ziemnego z Rosji. Amerykański prezydent powiedział, że sojusz ma chronić Europę przed agresywnymi działaniami Rosji, ale część tej Europy robi z Rosją interesy. Niemcy to zakładnik Rosji, biorą ogromne ilości ropy i gazu z Rosji, powiedział Trump i dodał, że są takie kraje jak Polska, które nie zaakceptowałyby takiego gazu. Partia Razem wybrała na 2-letnią kadencję nowe władze krajowe. W 9-osobowym zarządzie ugrupowania znaleźli się m.in. dotychczasowi liderzy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Adrian Zandberg i Marcelina Zawisza. Partia Razem nie ma przewodniczącego, jest zarządzana przez organy kolegialne. We wszystkich obowiązuje parytet płci. Jutro w Warszawie będą protestować rolnicy. Manifestację organizuje Stowarzyszenie Polskich Producentów Ziemniaków i Warzyw. Organizatorzy twierdzą, że polskie rolnictwo jest w złym stanie. Przekonują, że zakłady przetwórcze, którym sprzedają swoje owoce, sztucznie zaniżają ceny. W proteście weźmie udział m.in. rolnicze OPZZ, a poinformował o tym przewodniczący Sławomir Izdebski. Uważamy jako związek, który opiekuje się nie tylko producentami owoców i warzyw, ale szeroko rozumianą gospodarką rolną, że w tym proteście powinny wziąć udział również i inne branże, producenci trzody chlewnej przede wszystkim, a przede wszystkim rolnicy, ci, którzy ucierpieli z powodu suszy, ci, którzy ucierpieli z powodu tego, że nie dostali odszkodowań za wybite świnie i inne zdarzenia losowe, które wcześniej nastąpiły. Manifestacja rozpocznie się o 13 na Placu Konstytucji. Ministerstwo Rolnictwa zapewnia, że monitoruje sytuację i analizuje wszystkie sygnały dochodzące z rynku. Resort chce doprowadzić do porozumienia między producentami i przetwórcami. Trwają prace nad nową formułą umów w skupach owoców. Włoski minister spraw wewnętrznych zapowiedział, że osoby posiadające status uchodźcy, które wyjeżdżają na wakacje do swoich krajów, nie będą mogły wrócić do Włoch. Matteo Salvini udzielił wywiadu włoskim mediom po zakończeniu unijnego szczytu szefów MSW w Innsbrucku. Salvini powiedział, że chodzi o tysiące osób, które otrzymały azyl we Włoszech. Jeśli ktoś otrzymuje status uchodźcy, bo ucieka przed głodem, wojną i zarazą, a potem na kilka miesięcy wyjeżdża do domu na wakacje, to jest to zdumiewające. Salvini zapowiedział, że wkrótce rząd wyda dekret, na mocy którego takie osoby nie będą wpuszczane do Włoch. Ujawnił, że na szczycie zaproponował, by Unia Europejska uzależniła wszelkie nowe umowy z państwami, z których do Europy przybywają migranci, od gotowości tych krajów do przyjmowania swoich obywateli uznanych za migrantów ekonomicznych. Dodał, że propozycja spotkała się z aprobatą. Poinformował, że we Włoszech przebywa 500 000 nielegalnych imigrantów, których nie chcą przyjąć ich macierzyste kraje. To był Serwis Trójki. Teraz czas na sport. Mateusz Łusiarz. Przyzwyczajeni ostatnimi czasy do informacji ze świata tej największej piłki, powoli musimy schodzić na ziemię. Do zakończenia mundialu 2 mecze, ale polskie zespoły rozpoczęły już przecież europejskie rozgrywki. No właściwie to eliminacje. Górnik Zabrze i Lech Poznań walczą w tej chwili o Ligę Europy. Do przerwy zespół z Zabrze remisuje z FC Zarią 0-0, a w meczu Kolejorza z Gandzasarem jest 20 minuta i mamy wyniki 2-0 po bardzo ładnej bramce Gytkiera i drugiej także Gytkiera z karnego. Ciekawe, czy poczynaniom naszych zespołów przygląda się już nowy selekcjoner, by wprowadzić do niej konieczne zmiany. Jerzy Brzęczek, bo o nim mowa, został dziś ogłoszony trenerem naszej kadry narodowej. Dotychczas jego kariera nie powalała, ale wywalczenie piątego miejsca z Wisłą Płock w poprzednim sezonie Ekstraklasy musi wzbudzić przynajmniej uznanie. A tak wybór Brzęczka skomentował były bramkarz reprezentacji Maciej Szczęsny. To, że był kapitanem drużyny, którą nazywano reprezentacją olimpijską, która po pierwsze składała się z ludzi niełatwych w obsłudze, zarówno jeśli chodzi o piłkarzy, jak i przede wszystkim jeśli chodzi o trenera. No a będąc kapitanem takiej drużyny, miał z trenerem częstszy kontakt niż inni zawodnicy i udawało mu się jakoś te stosunki z trenerem utrzymywać ku chyba zadowoleniu kolegów, więc to znaczy, że ma taką naturę niekoniecznie kompromisową, ale potrafi przeprowadzać swoje pomysły, sposób bezkonfliktowy w miarę. Myślę, że jeśli brano pod uwagę polskich trenerów, to to jest świetny wybór. Chociaż sądzę, że zderzenie z niektórymi charakterkami w szatni reprezentacji narodowej będzie miało trudne. Dość o piłce, czas na tenis. Angelika Kerber i Serena Williams zmierzą się w sobotnim finale Wimbledonu. Obie odniosły dziś dość pewne zwycięstwa. Kerber ograła Jelenę Ostapienko 6-3, 6-3, a młodsza z sióstr Williams odprawiła do domu Julię Gerges. Było 6-2, 6-4. Z Londynu świetne wieści docierają także dla polskich kibiców. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju juniorek. I to w jakim stylu? Polka oddała Brytyjce Emmi Raducanu i jednego gema. Na koniec jeszcze zaglądamy do Francji. Tam zakończył się szósty etap Tour de France. Jako pierwszy do mety dojechał Irlandczyk Daniel Martin. Jako piąty Rafał Majka, który w wypowiedzi dla Eurosportu przyznał, że współpraca w zespole Bora Hankshore układa się znakomicie. Jest naprawdę dobrze przygotowany, jest dobrze i spokojnie, jeszcze jest długi tur. Ja się czuję coraz lepiej, tak jak powiedziałem. I mam tak silną drużynę, że mnie do górki tylko doprowadzają, więc z tym się nie muszę za bardzo męczyć. Bodzio mi powiedział na samej górce, wyjechaliśmy na górę, Rafał będzie wiał, siedź za mną. A jak to za Bodziem, naprawdę się dobrze jedzie, więc nie mam co narzekać. Bodzio to oczywiście Maciej Bodnar. Na pozycji lidera Wielkiej Pętli bez zmian wciąż prowadzi Belg Greg Van Avermaet. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Obecnie prawie w całym kraju dość pochmurno. Na termometrach od 15 do 20 stopni. Popadać może w okolicach Suwałk i Jeleniej Góry. Jutro deszcz, ale też słońce. W Suwałkach, Toruniu, Poznaniu i Zielonej Górze burze. Będzie od 20 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Chłodzący się żubr to częsty obrazek na Podlasiu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem do najbliższej soboty, 14 lipca, super rabat 20% na wszystkie rowery w postaci ebonu na kolejne zakupy. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Co kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować? Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Trzymamy tyskę za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Już teraz hity cenowe w Lidlu, bo w zestawie się opłaca. Dwustronny komplet do spania w trzech rozmiarach. Kołdra i poduszka już od 69 zł. A maszyna do szycia marki Singer jedynie 379 zł za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka, a dziś rozmawiać będziemy o szczycie NATO, który przez ostatnie 2 dni odbywał się w Brukseli. Moimi gośćmi są dzisiaj profesor Zbigniew Lewicki, który łączy się z nami przez Skype'a. Dzień dobry, panie profesorze. Dobry wieczór. O, bardzo miło słychać. Paweł Kowal, Instytut Studiów Politycznych, pan. Dzień dobry. Dobry wieczór. I Jerzy Haszczyński, komentator, publicysta i szef działu zagranicznego Dziennika Rzeczpospolita. Dobry wieczór. Panowie, zacznę może od quizu. Czy któryś z was potrafi powiedzieć, jaki jest hymn Paktu Północnoatlantyckiego? Ale wiem, widzimy tutaj, bo mamy pan, że zaraz będziemy mogli usłyszeć. Ja Jerzy Kaczyński słyszał kiedyś? A co nucić? Nie jestem muzycznie tak bardzo zdolny. Dobry wybieg. Panie profesorze, a panu zdarzył się ten przyjemny moment usłyszeć hymn NATO? W pełni, jak zawsze, zgadzam się z panem redaktorem Haszczyńskim. No dobrze, to teraz tak, opowiem wam po raz pierwszy próbowano, przymierzano się, zamawiano hymn w latach 50., ale nic z tego nie wyszło. Trzeba było 6 dekad, aby wreszcie doszło do porozumienia w tej sprawie. Hymn skomponował kapitan André, jak nie wiem, jak po francusku to powiedzieć, ale chyba Reichling, jeżeli uznamy Luksemburgisch, taki jest podobno język, dyrygent Luksemburskiej Orkiestry Wojskowej. Posłuchajmy tego niebanalnego utworu. No to chyba trochę przypominało jakieś utwory Parcella, coś takiego. Nie mieliście takich skojarzeń, panowie? Ten hymn jest od 89 roku, ale fakt, że aby Sojusz zdobył taki hymn, musiało minąć 60 lat, jest przez niektórych wskazywany jako dowód, że Sojusz działa bardzo wolno, a trochę jak Lech Wałęsa kiedyś mówił, że świat jedzie samochodem, a wy jak na rowerze. A już rozważnie po prostu Sojusz działa. No więc właśnie, będziemy na ten temat dzisiaj dokładnie punkt po punkcie opukiwać Sojusz, szczególnie po tym szczycie. No i pierwsze pytanie, panowie, krótkie streszczenie, co się zdarzyło ważnego, a co was zaskoczyło, a co was mile ujęło na tym ostatnim szczycie. Zacznijmy od pana profesora. Panie profesorze. No nie będę bardzo oryginalny. Jestem bardzo zadowolony z tego, że prezydent Trump podniósł kwestię rurociągu, bo to jest dla nas sprawa niezwykle ważna, niezwykle istotna dla przyszłości bezpieczeństwa energetycznego, a także dla Ukrainy. I to, że on w takim momencie, czyli przed spotkaniem z Putinem, nie wahał się podnieść tej kwestii, wydaje mi się najistotniejszym elementem wskazującym na to, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie boi się mówić prawdy prosto w oczy. Może czasami to drażni, może czasami to irytuje, ale to jest takie odświeżające, że nie chodzi się dookoła półsłówkami, no spotykam się z Putinem za kilka dni, to nie powiem niczego, co by go uraziło. Tak zapewne myślałby poprzedni prezydent. On po prostu powiedział rzecz, o której wszyscy wiemy, ale także przywódcy europejscy bali się jej poruszyć, żeby nie urazić przypadkiem Putina, już nie mówię oczywiście o Berlinie. I to było dla mnie, nie ukrywam, niespodzianką, bardzo przyjemną i chyba najważniejszym elementem tego, co się w trakcie tego, no, rutynowego jednak spotkania wydarzyło. Czy Donald Trump także mile zaskoczył Pawła Kowala? Zaskoczył mnie końcówką, ponieważ końcówka była taka w stylu jednak kochajmy się, końcówka tego szczytu, ale mi się nie podobały przygotowania ze strony samego prezydenta do tego szczytu, dlatego że trochę to jest tak, że niby słowa mogą być tylko taktyką, ale gdyby na miejscu pani Merkel był ktoś bardziej porywczy, to jednak wysyłanie stałych sygnałów, deklaracji, tweetów jeszcze z samolotu, czasem wręcz rzeczy, które osobiście ją dotykały, znaczy z polskiego punktu widzenia to nie jest dobry kierunek. Oczywiście można powiedzieć, że to jest taka uroda prezydenta Trumpa, że na koniec to i tak wszystko się dobrze kończy, ale kiedyś mogą być inne okoliczności i takie przepychanki słowne na potrzeby swojego elektoratu też muszą mieć pewien limit. I jakby też pewne zasady takie kindersztuby dyplomatycznej obowiązują, więc właściwie to nie jest tak, że polemizuję z profesorem Lewickim, bo mi się też podoba, że to trochę faktycznie odświeża, jak ktoś tak powie na prosto, o co mu chodzi, ale trzeba uważać z oklaskami, żeby ten, kto dostaje za dużo oklasków, za taki styl nie przesadził kiedyś, żeby z tego się nie zrobiła duża polityka. Dobrze, ale czy to nie jest tak, zwracam się teraz do Jerzego Chaszczyńskiego, że Europejczycy uważają pewne rzeczy za świetny dowcip, na przykład wypuszczenie dużego balonu nad Londynem z błogosławieństwem obecnego burmistrza przedstawiającego Trumpa jako dużego bobasa, a jak to się dzieje w drugą stronę, to tego humoru trochę brakuje. Mi jeszcze w pamięci tkwi szczyt w Hamburgu. Ale to nie premier May wypuszcza tego bobasa. To prawda, ale jeżeli ktoś zostaje ukłuty, to potem odreagowuje w różne sposoby. Ale dobrze, nie mówmy o burmistrzach, mówmy o przywódcach. Angela Merkel dwa lata temu zaprosiła dokładnie w momencie przyjazdu Trumpa do Hamburga pana Baracka Obamę na ówczesny dzień zjazd protestantów w Berlinie. A potem się okazało, że policja hamburska powiedziała, że pani Melania Trump nie może opuścić swojego hotelu, ponieważ władze niemieckie nie mogą zapewnić jej bezpieczeństwa i pani Melania musiała spędzić dzień w hamburskim hotelu. Może takie rzeczy też się w polityce liczą, Jerzy Chaszczyński? Może się liczą, ale ja mam taki poważny dylemat, bo wszyscy mówią o Trumpie, co on powiedział, co mu zrobiono, co on zrobił. To oczywiście w 30-sekundowej takiej składance różnych wiadomości się fajnie sprzedaje w telewizji na przykład, ale mam daleko posuniętą wątpliwość, czy to ma jakieś większe znaczenie. To może będzie miało znaczenie wtedy, jeżeli podczas spotkania z Putinem Trump coś podpisze albo złoży jakąś poważne zobowiązanie wygłosi publicznie, mimo że będzie to wymagało potem poparcia Kongresu Amerykańskiego, który się na to nie zgodzi, no to jednak pójdzie w świat jakaś informacja, że on uległ Rosji, na przykład sprawie Krymu. Ale o tym mieliśmy mówić na końcu. Panie Dobrze. Jerzy, proszę nie burzyć Dobra. To już dramaturgii tego programu. Nie wiedziałem, jaka jest dramaturgia. Natomiast powiem, co jest raczej ważniejsze. Mianowicie ważniejszy jest dokument, który powstał podczas tego spotkania. Trochę. I dokument jest, może poza tym, że nie ma tam mowy o tym, że obecność na flance wschodniej będzie stała, tylko na rotacyjne, to są tam bardzo z naszego punktu widzenia dobre informacje, czy dobre przedstawienie tego, co się dzieje na świecie, ze szczególnym podkreśleniem zagrożenia, jakie niesie ze sobą Rosja. Jest tam nawet sformułowanie, że państwa członkowskie NATO, przypominam, że to podpisał Trump, nigdy, ale to nigdy nie uznają aneksji Krymu. Na przykład takie tam jest sformułowanie. Co prawda złośliwi zaraz powiedzą, że 10 lat temu na szczycie w Bukareszcie NATO powiedziało głosami przywódców, że Ukraina i Gruzja będą członkami NATO. Nawet nie, że kiedyś będą, ale że będą. No, upłynęło 10 lat, wiadomo, że nie będą. Dający się przewidzieć przyszłości i że nikt nawet nie broni tego sformułowania sprzed 10 lat. No, ale bym jednak bronił tego, że deklaracja mimo wszystko jest ważniejsza od tego, czy Trump raz powiedział coś obraźliwego, a potem się obściskiwał z politykami, sprawiał wrażenie, się z nimi pogodził, a potem jeszcze się z nimi pokłócił. Może dla takiego, dla społeczeństw, może to jest dosyć istotne, ale do przyszłej polityki chyba mniej. Paweł Kowal przestrzegał na łamach Rzeczpospolitej, by Polska nie dała się zachęcić do jakiegoś basowania Trumpowi w rozmaitych małych kąśliwościach wobec Niemiec. Czy z tego punktu widzenia jest pan zadowolony ze szczytu? Tak, ja z tego punktu widzenia jestem zadowolony, dlatego że ja patrzę na to geopolitycznie, patrzę na to geopolitycznie i historycznie. To znaczy zdaję sobie sprawę, że nie ma tych gwarancji, których Polska korzystała przez ostatnie 30 lat, jeżeli się rozpadnie sojusz północnoatlantycki, nie w sensie dosłownym, bo wiadomo, że to jest zawsze trudno rozwiązać silną organizację międzynarodową, ale jeśli on straci na znaczeniu. Czyli krótko mówiąc, my powinniśmy we wszystkich tych postulatach 2% na bezbronienie, 2%, ale zawsze po przecinku powinno być drugie zdanie. Pod warunkiem, że sojusz jest silny i że istnieje Unia Europejska. Bo jeżeli sojusz byłby znacznie słabszy, Unia Europejska znacznie słabsza, to na przykład ja mam duże wątpliwości, czy tak koniecznie w polskim interesie jest zachęcać Niemców, żeby więcej wydawali na zbrojenia. To nie jest, te rzeczy wszystkie mają sens, jeżeli się pamięta o historii. I to, czego mi brakuje u Donalda Trumpa, ale wiem, że nie zawsze tego można wymagać i zdaję sobie sprawę, że czasem w życiu w ogóle może być gorzej. To jest jakby on nie czuł związku z tą historią, jakby mu, nie wiem, nikt nie był w stanie wytłumaczyć, dlaczego to się wszystko stało. Dlaczego Stany się tak zaangażowały w Europie w latach 50. i 90. i dlaczego to Stanom się strategicznie opłaca, chociaż taktycznie być może ktoś ma co do tego wątpliwości, nie wiem, w Ohio czy w jakimś innym stanie. Zwracam się teraz do pana profesora Lewickiego. Panie profesorze, jak pan przyjmuje takie opinie, które na przykład czytałem chyba w Le Monde, że w obecnej chwili Trump jest większym zagrożeniem dla NATO niż Rosja? Oj, co na to mogę powiedzieć? Przede wszystkim, zanim do tego się odniosę, to chwilka polemiki, szczególnie z panem doktorem Kowalem. No, dlaczego w ogóle my pozwalamy sobie na mówienie, że taki Trump to w ogóle nic nie wie o historii, nic nie słyszał o latach 50., że nikt mu tego nie powiedział? No trochę skromności. Być może nie jest on naukowcem, wiemy o tym, ale z góry zakładamy, że jest to człowiek, który nic o niczym nie wie i my się wtedy lepiej czujemy, bo sobie mówimy, ale my to o tym wiemy. Nie ma żadnych powodów tak uważać. Oczywiście on wielu rzeczy nie wie, ja też wielu rzeczy nie wiem. W związku z tym myślę, że takie z góry zakładanie, że on nie rozumie, po co powstało NATO i kiedy i tak dalej, to nie jest dobra droga. No i powtarzam raz jeszcze, zanim wrócę do tego pańskiego pytania. No trochę mnie dziwi, że panowie jakby nie podtrzymali tej kwestii. Jest to bardzo ważna sprawa, by państwa europejskie, bo nie tylko Stany Zjednoczone, no, przyłączyły się do ciągle jeszcze możliwych sankcji wobec wykonawców tego rurociągu. Chyba że panowie uważają, że Nord Stream 2 nie stanowi dla nas żadnego zagrożenia, ani w ogóle dla Europy Zachodniej, i że to jest bardzo dobry pomysł, no, ale chyba tak nikt nie uważa. I to, że on na tym forum nawołuje do tego, przypomina to, to przecież nie po to, żeby on sam wprowadził sankcje, bo to może zrobić, tylko sankcje są skuteczne, jeżeli są powszechne. I to jest rzecz, którą należy pochwalić. Natomiast czy Trump jest zagrożeniem dla NATO? No to jest taka ładna formuła, bardzo błyskotliwa, powiedzmy, prawda? Tylko że zupełnie pozbawiona podstaw, szczególnie jeżeli przyjrzymy się temu, co się właśnie wydarzyło. W jakim momencie tego ostatniego spotkania Trump zagrażał NATO? W żadnym. W jakim momencie groził? Oczywiście on przedtem wypowiadał się, że może NATO nie jest takie ważne, NATO jak nafta. To wszystko prawda, są takie wypowiedzi. Ale kiedy doszło co do czego, kiedy usiedli przy stole, no to przecież on nie działał na rzecz rozmontowania tego sojuszu. On się tylko domagał, ja to całkowicie rozumiem, już mówiłem o tym od bardzo, bardzo dawna, że kraje, bogate kraje europejskie powinny współuczestniczyć w kosztach utrzymania sojuszu. I tyle. A że on do tego chce dojść na okrągło, strasząc rozwiązaniem i tak dalej, no przepraszam, od prezydenta Kennedy'ego, przynajmniej, nawet tak, od niego, mówiło się, że Europa powinna więcej płacić na zbrojenia i na bezpieczeństwo. I co? I nic. I dopiero teraz, kiedy Trump zaczął straszyć, tak, zgadza się, to coś się w tej kwestii zaczyna zmieniać. No skoro słowo dobre nie przemawiało, no to może taka właśnie trochę dziwna retoryka przemówi, ale na pewno Trump nie jest żadnym zagrożeniem dla sojuszu i Stany Zjednoczone z sojuszu z całą pewnością nie wystąpią. Panowie? No Trump sam skłania do takich niekorzystnych interpretacji. Dzisiaj powiedział, że Ameryka może pójdzie swoją drogą, jeżeli jego warunki nie będą spełniane, ale oczywiście nie pójdzie swoją drogą. Uspokoję pana profesora Lewickiego. Myślę, że bardzo niewiele w Polsce jest osób, które klaszczą projektowi Nord Stream 2 i prawie wszyscy chcieliby, niezależnie od barw politycznych, w ogóle prawie wszyscy uważają, że to jest szkodliwe. Jest to przykład tego, że Solidarność Europejska nie istnieje albo że nie istniała w momencie, kiedy powstawał projekt Nord Stream 1. Być może państwa Europy Zachodniej uważają, że od jakiegoś momentu dopiero się liczy Solidarność, wtedy, kiedy im jest coś potrzebne. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie, czy Trump jest większym zagrożeniem niż Rosja, no to jest po prostu absurdalne, jeżeli ktoś tak uważa, choćby z tego powodu, że Trump za 2,5 roku prawdopodobnie nie będzie prezydentem, a w najlepszym dla niego wypadku za 6,5 roku. Natomiast zagrożenie ze strony Rosji jest ciągłe. Jesteśmy na ich celowniku i jeżeli chodzi o doktrynę wojenną, jak to się mówi w terminologii amerykańskich analityków, real and present danger. Po prostu to jest fakt, to są fakty, a nie to, że ktoś tam ten Trump powie, nie mówiąc o tym, że Trump nie jest sam w Stanach Zjednoczonych i jak on odejdzie, to w jakieś tam kolejne stare wróci. Myślę, że główny nurt polityki amerykańskiej w odniesieniu do NATO tworzony jest w Pentagonie, w którym są ci sami ludzie, którzy byli tam 10, 15, 20 lat temu. No, cóż ja mogę powiedzieć? W żadnym razie nie będę polemizował z profesorem Lewickim. Po prostu, jeśli pan profesor coś powiedział najlepiej, a o Nord Streamie lepiej się nie dało, no to ja już nic nie dodawałem. Natomiast tu się zgadzamy w oczywisty sposób. Natomiast mi się wydaje, że oczywiście można przyjąć taką metodologię interpretacji polityków, czy taką metodę analizy politycznej, że w ogóle nie zwracamy uwagi na to, co ktoś mówi. Ale mam wrażenie, że to też nie byłoby pełne szacunku do prezydenta Stanów Zjednoczonych. On jednak mówi dużo, pisze dużo. My oczywiście możemy brać na to pewną poprawkę i myślę, że wszyscy bierzemy, bo myślę, że w Polsce szczególnie on się cieszy dużą życzliwością, ale nie sposób tego w ogóle nie słyszeć, więc my dyskutowaliśmy o Krymie nie dlatego, że nam się coś uwidziało, albo że wszyscy jesteśmy z New York Times i nie cierpimy Donalda Trumpa, tylko dlatego, że on coś na ten temat powiedział jednak, jako prezydent Stanów Zjednoczonych. My dyskutowaliśmy na temat jego stosunku. No, ale to mamy przecieki, rozumiem, chodzi panu o wieczór na szczycie G7 w Kanadzie, nie tak? Nie ma po co wchodzić w szczegóły, dlatego, że właściwie w każdej sprawie on pisze albo mówi mniej lub bardziej bezpośrednio na tyle ostro, że sam daje do tego powody i jako polityk i prezydent Stanów Zjednoczonych musi być traktowany przynajmniej na tyle poważnie, żeby chociaż trochę to brać pod uwagę. Ale oczywiście jest takie zjawisko, może to jest to, co nam się najbardziej podoba w amerykańskiej polityce i czego w Europie, no w niewielu państwach jest aż w takim stopniu. Czyli krótko mówiąc, że trwa pamięć instytucjonalna, trwają instytucje i faktycznie w momencie, kiedy te rozmowy zaczynają być już rozmowami przy stole, no to się okazuje, że one się tak źle nie kończą i o tym zresztą też mówiłem. Natomiast my do pewnych lęków mamy tutaj prawo, moim zdaniem, i to po prostu wynika z tego, że Polska nie ma za bardzo scenariusza B. Dla nas jedyny dobry scenariusz to jest, żeby jak najdłużej, wiadomo, nic nie trwa wiecznie, ale jak najdłużej przetrwał zachodni świat w takim kształcie, jak go znamy, z NATO, z Unią Europejską i ja myślę, że stąd często wynika też pewien typ krytyki Trumpa, nie każdy wynika z tego, że ktoś po prostu nie lubi Trumpa. Dobrze, panowie, to teraz konkret. Na szczycie przyjęto projekt 4x30, czyli 30 batalionów zmechanizowanych, 30 eskad lotniczych bojowych i 30 okrętów wojskowych. Każdy z nich wyposażonych i gotowych do działania przez 30 dni i jako element sił szybkiego reagowania. Czy to jest wobec rozwoju rosyjskich sił, które ćwiczą się bardzo konkretnie w Syrii na przykład, albo w Donbasie, czy to jest plaster na ciężką ranę, czy też to jest coś, co jest znaczącym krokiem na rzecz zdolności sojuszu do szybkiego zareagowania w wypadku agresji rosyjskiej? Zaczynamy od pana profesora. Dziękuję bardzo. No, po pierwsze, ja zawsze się boję takich pomysłów, które tak efektownie wyglądają. 4x30, prawda? Jak Jak w jakimś supermarkecie, tak? Sześciopak Coca-Coli za 3 zł, tak? Dokładnie, to jest trochę podejrzane, bo wygląda na to, że dużo pary poszło w gwizdek, no ale miejmy nadzieję, że nie cała. Nie jestem w stanie oczywiście ocenić tego, czy 30, no, czy te dane dotyczące, przepraszam, lotnictwa, czy też marynarki wojennej są wystarczające, czy nie. To jest daleko poza moją wiedzą. Natomiast to, co mnie zastanawia głęboko, to oczywiście jest te 30 dni. No bo możemy powiedzieć, że... 30 dni co potem, tak? Nie. One mają być gotowe w ciągu 30 dni, jeśli dobrze rozumiem. To nie to, że mają być gotowe przez 30 dni, tylko w ciągu 30 dni. No i jeżeli to one mają być gotowe w ciągu 30 dni, no to pytanie brzmi, jakie mamy wyprzedzenie? Kiedy się dowiemy o agresywnych planach? No pamiętamy przecież nie tak dawno, w czasie ćwiczeń natowskich, jakie ogromne problemy były z transportem przez Niemcy. I te 30 dni, no to się wydaje, że z punktu widzenia wojskowego oni tyle potrzebują, żeby, prawda, takie siły, o których jest mowa, zgromadzić. To jest bardzo długo. To jest bardzo długo, jeżeli działanie nieprzyjaciela byłoby szybsze niż tam się wydaje w tej chwili. Ja rozumiem, że takiej agresji nie można przeprowadzić w 2 dni, ponieważ zbieranie na granicy, prawda, i tak dalej, mobilizacja jest widoczna, więc to na pewno nie będzie zaskoczenia, gdyby miało do tego dojść. Ale nie wiem, czy te 30 dni to jest to, co wystarczy, czy to jest to, co jest możliwe do osiągnięcia. A jeżeli to jest to, co jest możliwe do osiągnięcia, no to nie jestem w 100% spokojny. Panowie, 4 razy 30. Przepraszam, Paweł Kowal na mnie popatrzy surowo, ale ja zastanawiam się, te 30 dni to jest z ewentualną żywą blokadą niemieckich zielonych na ulicach na drogę Brandenburg, czy bez? Nie, myślę, że to się wiąże z pewną koncepcją wojny, którą widać w różnych grach wojennych czy symulacjach, która zakłada jakby dopuszczenie ewentualnie agresora do pewnego jakby stopnia, żeby sobie wszedł na terytorium jednego czy drugiego państwa NATO, celowo tu nie wymieniam żadnych państw. Jakby to jest taki czas też jeszcze, jak rozumiem, na negocjacje polityczne, prawda? Chodzi o to tylko, żeby ten agresor za daleko nie wszedł. W kilku, mówię tak na okrągło, bo nie wiem, co tu się da na szybko powiedzieć, ale brałem udział w kilku tego typu symulacjach i z tego właściwie wynikał wniosek, że to o coś takiego chodzi, czyli że za tym się kryje też pewien pomysł, no powiedzmy, polityczny. No to jeżeli mielibyśmy traktować to w takim wymiarze, że tyle samo wojsk NATO wystawia w promieniu 100 km od granicy z Rosją, co Rosja ma tam po drugiej stronie, no to trzeba by mówić o kilkudziesięciu, a przy wydłużeniu tego do kilkuset kilometrów, mówić o kilkuset tysiącach żołnierzy. I Podlasie by się znowu zaludniło. Tak, co jest oczywiście niemożliwe. Rozmawiałem 2 lata temu podczas szczytu warszawskiego z generałem Petrem Pawelem, który jest najważniejszym wojskowym w NATO, jest szefem tego dowództwa wojskowego, czy tak odpowiednikiem cywilnym jest Jens Stoltenberg, a on jest szefem wojskowym. No i tak pytanie zadajemy mu, a co by było, gdyby, i to niestety my użyliśmy nazwy, Narwa, że miasto na granicy Rosji i 90% ludność rosyjskojęzyczna, czyli łatwa akcja dla zielonych ludzików, uzyskanie... Narwiańska Republika Ludowa zostaje proklamowana na przykład. Na przykład. I ile dni by trwało, zanim by ta szpica, która już wówczas funkcjonowała 2 lata temu, ile by zajęło jej dojechanie do Narwy? No i wyszło na to, że około 10-12 dni. Ale rzeczywiście w tym czasie, przez te 12 dni już w Tallinie, bez problemu Rosjanie mogliby być. No ale tutaj, tak jak powiedział Paweł Kowal, no to jest sprawa polityczna. Trzeba ustalić, trzeba się zebrać w gronie państw natowskich, ustalić, na ile my staramy się do tego nie dopuścić i odzyskiwać ten teren. No nie ma takiej możliwości, żeby 500 000 żołnierzy amerykańskich czy tam brytyjskich stacjonowało w państwach bałtyckich. Proszę. Do tej rozmowy na tym etapie już jest naprawdę konieczna mapa, żeby zobaczyć na mapie, co w tym czasie da się zrobić siłami, którymi dysponuje potencjalny agresor, powiedzmy, po wschodniej czy północno-wschodniej stronie i zobaczyć, jak to się rozkłada w czasie i w jakim czasie muszą być podejmowane pewne decyzje i tu się innego rozwiązania nie da zrobić, no bo na to jest... Ale chyba inaczej patrzą na to dyplomaci, a inaczej wojskowi. Wojskowi są rozdrażnieni powolnością działania maszyny dyplomatycznej, a dyplomaci z kolei boją się, że każdy bardziej radykalny działalność może wywołać irytację rosyjską. No, szczególnie przy dzisiejszej wrażliwości na punkcie takiej stuprocentowej suwerenności państw członkowskich w różnych organizacjach. Myślę, że bo należałoby zapytać tak, a jaki to miałby być mechanizm, żeby to zadziałało natychmiast? Czyli kto miałby decydować i w jakim trybie? I kiedy sobie tak zadamy pytanie, to już wtedy te odpowiedzi nie są takie proste, bo one nie dotyczą tylko technicznych aspektów działania wojska, ale też dotyczą aspektów dyplomatycznych wewnątrz NATO i na linii NATO potencjalny agresor. No tak, ale czytałem kiedyś taką dosyć arogancką, ale może trafną opinię chińskiego naukowca, który powiedział, że zasadniczo nie ma co gadać o jakiejś europejskiej sile NATO, bo te kraje są na tyle niezborne, że przeprowadzenie szybkiej mobilizacji jest w ogóle niemożliwe. Możliwe jest szybka mobilizacja amerykańska i o niej mówmy. I mówmy o armii rosyjskiej, o armii amerykańskiej, o armii chińskiej, a poza nimi są rozmaite, no w wypadku Europy, struktury polityczne, które nie są zdolne do szybkiego działania, jakkolwiek by tworzyły plany, europejskie inicjatywy obronne i tak dalej. Co pan sądzi o tej arogancji chińskiego naukowca, panie profesorze? No nie wiem akurat, czy wiem coś o tym chińskim naukowcu, ale ja tutaj będę brzmiał szalenie, nie wiem, konserwatywnie, zimnowojenno i tak dalej, i tak dalej. Przypomnę kiedyś taką doktrynę, prawda, totalnej odpowiedzi, totalnej reakcji, miał różne nazwy. To jest szybkie działanie, tylko my w tej chwili oczywiście nie możemy tego mówić, bo nie są takie czasy. My w tej chwili udajemy, że jeżeli by taki atak nastąpił, no to będziemy się zbierali, gromadzili. Punkt 5, negocjacje, tak. Nawet nie to, prawda, ale do terytorium, no 30 dni przy całym szacunku, to naprawdę nie Republiki Nadbałtyckie, ale i Polska by się nie utrzymała. Ja potwierdzam, bo ja nie chciałem tego tak wprost mówić, że pan profesor ma 100%. Bo jestem poza Warszawą, więc troszkę, że tak powiem, w ukryciu, w cudzysłowie oczywiście. A my tu w kanonach uwięzieni, poprawności. Wtedy się mówiło wyraźnie, każdy atak, nawet siłami konwencjonalnymi, może się spotkać z odpowiedzią no, niekonwencjonalną, czyli przy użyciu broni masowego rażenia. I to były tamte czasy, ja wiem, zimna wojna minęła, ale to jest jedyna realna odpowiedź, gdyby doszło do takiego ataku. W każdym innym przypadku napastnik czuje się no, dość bezpiecznie, prawda? Ma 30 dni na to, żeby zaatakować, żeby zająć, żeby ustalić nawet swoją administrację, no i po 30 dniach przystąpić do, nie wiem, obrony albo negocjacji. Nie ma, to jest samo oszukiwanie się. Przypomina mi się, panie profesorze, anegdota z 1948 roku, kiedy 12 maja Rosjanie, Sowieci wprowadzili blokadę Berlina. No i na początku chcieli też zatrzymywać pojazdy amerykańskie, które krążyły w tych trasach. I okazało się, że jakiś niewtajemniczony w sprawę amerykański sierżant po prostu natłukł pięścią patrol radziecki. Pentagon zbladł ze strachu. Już pesymiści mówili, że wojna atomowa wisi w powietrzu. Okazało się, że to pomogło i Rosjanie owszem zatrzymywali pojazdy cywilne, ale amerykańskich wojskowych już potem nie zatrzymywali, co być może było zasługą tego krewkiego sierżanta. Co pan o tym sądzi? No, ja nie chcę tego, jak powiem, rozwijać. Wszyscy wiemy, że samo się uspokajamy. Że te, ja wiem, już teraz nie tylko Unia, ale także NATO wpadło w taką manierę wymyślania coraz to nowych, pięknych nazw. Siły szybkiego reagowania, siły bardzo szybkiego reagowania, siły najszybszego reagowania, prawda, 4x30, zaraz będzie 5x25. To jest, nie chcę powiedzieć, że zabawa, ale to jest to, co wojskowi lubią najbardziej, ćwiczyć, prawda? I to świetnie. Ale jeżeli doszłoby do konfliktu, to ani 4x30, ani siły najszybszego reagowania, nic by tutaj, na nic by się nie zdały. Zostają nam wtedy Stany Zjednoczone z jednym potężnym, groźnym, ale skutecznym argumentem siły. Znaczy to akurat mniej więcej to samo powiedziałem, że jeżeli dojdzie do ataku, no to czy 30 dni trzeba czekać, czy te siły szybkiego reagowania, tak jak wspomniałem, 10 dni, które by szły na pomoc Estonii, to oczywiście jest za późno. Natomiast chodzi o to, żeby Rosja była przekonana, że tego zrobić nie może. I myślę, że trochę więcej jest o tym przekonana dzisiaj, niż była w 2014 roku przed rozpoczęciem ataku na Ukrainę. To nie jest wystarczające, ale na pewno troszeczkę więcej jest. I nawet jeżeli batalion na Litwie ma 1000 żołnierzy, ale ponieważ dowodzą nimi Niemcy, którzy mieli być tacy bardzo prorosyjscy, oni się zdobyli na to, żeby przejąć dowództwo na terenie, do którego Rosjanie roszczą sobie tam jakieś pretensje, uważają to za swoją może strefę wpływów drugiej kategorii, nie taką jak Ukraina, ale jednak, no to jednak to oznacza, że zrobiliśmy jakiś maluteńki krok ku temu, żeby ta wojna była mniej prawdopodobna. Oczywiście ona będzie jeszcze 50 razy mniej prawdopodobna, jeżeli w Polsce będzie 20 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Ja się w pełni z tym zgadzam. Natomiast też nie można powiedzieć, że NATO sobie nie uświadomiło tego zagrożenia. Tylko przy tych 29 członkach, przy różnych sympatiach, przy różnych rozgrywkach wewnętrznych, to się nie udaje. Na to, no, że jest... I w ten sposób dochodzimy, że tak powiem, do dania głównego, czyli dywagacji, przecieków, które gdzieś pojawiają się z obozu PiS-u na temat rozmów z Amerykanami dotyczącymi stałych baz amerykańskich, ale opartych na umowę bilateralną pomiędzy Polską a Ameryką. Czy według panów to jest realistyczne? I drugie pytanie, czy wywoła to spięcie z europejskimi sojusznikami Polski, takimi jak Niemcy czy Francja? Ja wrócę jeszcze do tego, ale to będzie powiązane. O czym rozmawialiśmy przed chwilą, bo mam wrażenie, że gdyby ktoś nas słuchał z zewnątrz, to miał wrażenie, że jednak słucha czterech malkontentów, którym się wszystko nie podoba. My tak opowiadamy o tym, jakby to było takie fatalne, co nas spotkało z tym NATO. Ja z tym malkontentem nie przesadzam. Ale można to też przedstawić wszystko od drugiej strony, bo tak mi przyszło do głowy, że jeżeli ktoś nas posłucha, że my tacy jesteśmy niezadowoleni. Nawet te niedoskonałe mechanizmy, bo te mechanizmy natowskie są niedoskonałe, ale podkreślam, one są niedoskonałe z tego samego powodu, z jakiego się dzisiaj dyskutuje w Polsce o tym, jak ma się zachowywać państwo w dużej organizacji międzynarodowej, nawet tak ścisłej, jaką jest NATO, bo to jest dość ścisła organizacja, prawda? Że jednak my byśmy chcieli oczywiście, żeby jeśli nas ktoś uderzy, żeby ta reakcja była natychmiast. No ale w momencie, kiedy sytuacja byłaby gdzieś indziej na świecie, to chcielibyśmy mieć współdecydować, jak ma ona wyglądać, kto ma jechać i tak dalej. Każde państwo dzisiaj tego wciąż chce. I to jest realny problem NATO. Ale mimo wszystko, mimo tego dziwaczenia z tymi nazwami, o których mówi profesor Lewicki, to jednak jest tak, że to, że jesteśmy w NATO i że jesteśmy coraz bardziej członkiem takim akceptowanym jako stary, który ma już jakieś wojsko amerykańskie u siebie, który nie jest już takim członkiem drugiej kategorii, jak to kiedyś miało być niby ustalone i częściowo było zresztą podczas tych rozmów na Malcie. Czyli krótko mówiąc, to wszystko to też jest jakiś dar losu. To wcale nie jest takie byle co. Chociaż to jest niedoskonałe, no chcielibyśmy więcej. To więcej to jest ewentualnie do tego jeszcze umowa polsko-amerykańska i jeszcze dalej idące, prawda? Mówi pan o rozmowach w maju 89 roku? O tym pan powiedział? No o rozmowie na statku Maksym Gorki, podczas której, jak wynika zresztą częściowo z zapisów, były ustawiane jakby te parametry współpracy w okresie postzimnowojennym, ale w gruncie rzeczy można by wrócić jeszcze do 88 roku i do rozmowy w Nowym Jorku, gdzie po stronie amerykańskiej był stary i nowy prezydent, czyli prezydent elekt, był już Bush, prowadził to jeszcze prezydent Reagan, gdzie był Gorbaczow. Tam jakby i niektóre rzeczy wprost, a niektóre rzeczy jako takie domniemane ustalano, jak to ma wyglądać w przyszłości. Są zapisy dzisiaj tych rozmów, można sobie przeczytać, zobaczyć jak ten targ wyglądał. Prawda? Panie profesorze, bardzo pan się niepokoił o stosunki polsko-amerykańskie w ostatnich paru miesiącach. Czy spotkanie, no nawet krótkie, ale jednak 10-minutowe między prezydentem Andrzejem Dudą a Donaldem Trumpem spowodowało, że panu jakiś kamień spadł z serca? Z całą pewnością, to bardzo dobrze. Co więcej, jest, no jak wiemy ogólnie, czy może nie ogólnie, ale jest bardziej niż prawdopodobne, że rzeczywiście dojdzie we wrześniu do spotkania w Waszyngtonie. I to jest bardzo dobra wiadomość, że no, istnieje kanał coraz lepszy przekazywania naszych niepokojów, naszych potrzeb do Waszyngtonu. Że ten moment, prawda, kiedy naprawdę bardzo było trudno z czymkolwiek, gdziekolwiek trafić, no więcej niż moment, jednak jakoś tam powoli się uspokaja i będziemy te kontakty mieli normalne. Wszystko oczywiście będzie się rozwijało w czasie. Trumpa siłą, jak wiemy, jest nieobliczalność. Więc nie możemy w tej chwili przewidzieć, co w czasie nawet tego spotkania dłuższego między prezydentami może się wydarzyć. To jest sprawa ciągle jeszcze... Mowa o spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Trumpem, przewidywana na wrzesień. Tak? To się staramy, które było zapowiadane i które jest bardzo prawdopodobne. Stałe bazy amerykańskie i umowa bilateralna? Nie, stałe bazy to jest w ogóle mrzonka. Amerykanie w tej chwili nie budują stałych baz, nie ma powodu, żeby to robić. Zresztą pojęcie stałej bazy się zmienia w tej chwili, prawda? Czy to ma być baza logistyczna, to jest jedna sprawa, ale stała baza z żołnierzy, to proszę pamiętać, że poza tym, że jest tam, nie wiem, 20 tysięcy żołnierzy, to jest ogromna logistyka. To są żony, to są dzieci, to są przedszkola, to są kasyna oficerskie, to są sklepy, to jest wszystko. To jest niezwykle kosztowna rzecz, która się tłumaczyła w latach 50., ale dzisiaj Kongres się na to nie zgodzi, bo ci, mówię, 20 tysięcy żołnierzy, to nie jest rotacyjna obecność i to jest po prostu zbudowanie całej wielkiej infrastruktury. Czyli o co teraz walczymy? O zwiększenie, żeby zamiast batalionu była brygada, czy może dywizja? Dokładnie, no brygada przynajmniej, prawda? No i właściwie to tyle można z tego wywalczyć, bo nie sięgajmy za wysoko. Po co się mamy narażać na odmowy, kiedy znacznie ważniejsze jest, czy może przedłużyć ten okres rotacji, ale niekoniecznie. Tak długo, jak długo mamy, a tego chyba nie mamy do końca, długoterminowe zagwarantowanie przez Kongres finansowania tej obecności. To wejście tego programu do stałego budżetu Pentagonu, prawda? To jest dla nas w tej chwili najistotniejsze, żeby to się stało elementem, o który nie trzeba co kilka lat występować, walczyć i wtedy naprawdę jest tyle, ile możemy osiągnąć. Dwustronna umowa to są mrzonki jednak. Amerykanie powtarzają cały czas, jesteśmy w sojuszu, jesteśmy członkami sojuszu, nie ma powodu i podstawy dublować zobowiązań, które w tym sojuszu występują, a na to, żeby podpisać traktat z automatyczną reakcją amerykańską, jak to się dzieje w sojuszach, mowy nie ma, na to Senat się nigdy nie zgodzi, więc nic więcej niż to, co jest w traktacie waszyngtońskim, nie osiągniemy. Panowie, wielki przegrany tego szczytu to prezydent Poroszenko. Jeżeli przypomnimy, że 10 lat temu, jak przypomniał Jerzy Haszczyński, mówiło się o Ukrainie, to chyba teraz zapadła taka nieprzyjemna dla Ukrainy cisza lodowata na temat jakichkolwiek, chociaż odległych wizji wejścia Republiki Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie, no jeżeli przyjąć taką właśnie metodologię, że nie bierzemy pod uwagę tych tweetów i takich pojedynczych, rwanych wypowiedzi prezydenta Trumpa, ale realne rozmowy przy stole i przygotowane przez dyplomatów. Okej, okay, czyli uznanie, że zabór Krymu jest okupacją, to, jest w dokumencie. To największym przegranym jest wtedy chyba prezydent Putin, ponieważ gdyby to wziąć wszystko na poważnie i tak regularnie, no to znaczy, że to rozmowa poniedziałkowa w Helsinkach nie będzie rozmową w stylu dogadajmy się coś za coś na zasadzie, jak to mówi pan Timmermans, handlu końmi, tylko, że to będzie rozmowa no polityczna. Panu Timmermansowi te handle końmi nie najlepiej wychodzą, jakbyśmy chcieli. Natomiast tam trzeba by zrobić jakąś korektę do tego wspomnienia sprzed 10 lat. Wtedy też się nie udało, przypominam, bo wtedy miało być więcej, a to, co panowie no, wspomnieli, jakaś mapa drogowa to było to mniej właśnie. I to faktycznie był błąd NATO, za tym wtedy optował prezydent Kaczyński i prezydent Bush, który był już lame duck, czyli to już wszystko tam, on już nie mógł za mocno... Lame duck, czyli kulejąca kaczka, tak. Ulubione określenia Pawła Kowala. Tak, on już wtedy był w takiej sytuacji politycznej, że kończyła się jego kadencja, przypomnijmy, i wtedy nie udało się dać tego regularnego planu dojścia Ukrainie i Gruzji do NATO i w zamian za to dano takie obietnice, to wtedy się już zdarzyło pod wpływem perswazji prezydenta Putina. To było wtedy, a co teraz Ukraina ma? W międzyczasie Ukraina bardzo rozbudowała, szczególnie w ostatnich latach, szczególnie po szczycie warszawskim NATO, rozbudowała relacje z NATO, więc to nie jest tak, bo Ukraina ma rozbudowane w kilku obszarach relacje z NATO. Dzięki NATO między innymi armii, jeżeli dzisiaj pytamy, co się na Ukrainie udaje, no to armia się udaje, dlatego, że jest wojna, to z jednej strony, a z drugiej strony właśnie dzięki NATO... I amerykańskimi pancerzownicami Javelin można rąbnąć I Javeliny, i doradztwo brytyjskie, i polskie też, i litewskie, więc prezydent Poroszenko chyba tam wiele więcej nawet nie chciał dostać akurat na tym szczycie NATO. No, ja odniosłem inne wrażenie, ale jeszcze spytam się Jerzego Haszczyńskiego. Czy to nie sam prezydent Poroszenko, to po prostu Ukraina. Nikt już jej nie bronił, nikt już nie naciskał na to, żeby przypomnieć choćby tamtą deklarację z 2008 roku. W związku z tym sprawa się przesuwa na właściwie w nieskończoność. No, dającej się przewidzieć przyszłości nikt nie zaprosił Ukrainy i Gruzji do NATO. Ja taką anegdotę przytoczę z tego szczytu bukaresztańskiego z 2008 roku. Tam rzeczywiście miało być tak, że Niemcy i Francja nie zgodzili się na to, żeby przyjąć do przedsionka NATO, tak zwanego MAP Gruzji i Ukrainy, a główni gracze z naszego regionu, Polska, Rumunia i Litwa, wymusiły, żeby właśnie w artykule 23 pojawiło się sformułowanie, że Ukraina i Gruzja będą członkami NATO bez wskazania kiedy. Bo jak się wskazuje kiedy, no to się ogranicza to jakby, takie było tłumaczenie. I na to premier Gordon Brown, premier Wielkiej Brytanii powiedział, to ja już nie rozumiem, to myśmy ich przyjęli? Panowie, ostatnie po minucie dosłownie, czego spodziewacie się po rozmowie, w której przywódca Stanów Zjednoczonych spojrzy w oczy Władimira Władimirowicza w przepięknej stolicy Finlandii? No, panie profesorze, zacznijmy od pana profesora. Zwracam tylko uwagę, że zostałem pozbawiony możliwości wypowiedzenia się na temat Ukrainy, co odnotowuję z przykrością. To teraz jeszcze dodatkowy bonus. Minuta na Ukrainie, panie profesorze, a potem co się zdarzy w Helsinkach? No, w dwóch zdaniach w takim razie. Oczywiście zdaje się na znacznie większą wiedzę o Ukrainie obu panów tam siedzących w studio, ale ja mam takie wrażenie jako obserwator niefachowy z zewnątrz patrzący, że Ukraina ma przede wszystkim problem sama z sobą i w związku z tym ona w ten sposób traci tę szansę, bo wszyscy wiemy, jak te zmiany na Ukrainie przebiegają. Natomiast bardzo mi żal Gruzji, która bardzo się zmienia, która bardzo się stara. Oczywiście ma również swoich oligarchów, czy jednego właściwie, ale jest to kraj, którym i kraj, i wysocy urzędnicy szalenie starają się o to, liczą na to, wręcz czasami błagają o to. Panie profesorze, muszę pilnować czasu. Teraz 30 sekund. Co zdarzy się w Helsinkach? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ponieważ Trump jest nieprzewidywalny, ponieważ może to być bardzo miła rozmowa, może to być bardzo niemiła rozmowa, mogą to być wzajemne obściskiwanie się i może to być wszystko inne, bo siłą Trumpa, kontrowersyjną, ale jednak jest nieprzewidywalność. Naprawdę w tym momencie czuję się, jakbym wróżył z fusów, a nie mam po temu kwalifikacji. Paweł Kowal. No więc gdybyśmy zrobili takie badanie, jak się kojarzy nazwisko Donald Trump z jakim słowem w internecie, to już niedługo będzie na pewno wychodziło nieprzewidywalność. Niektórzy będą mówić, że to jest jego siła, niektórzy, że to jego słabość. Ja powiem, że to jest jego drugie imię w tej chwili. No w takich czasach żyjemy i to dlatego ale ja ktoś też... ktoś wreszcie Rosjan uderzył bronią, którą oni bardzo lubili, prawda? No i jeśli jeśli wziąć deklarację prezydenta Trumpa z dzisiaj i atmosferę samej końcówki szczytu, która faktycznie bardzo odbiegała, to było trochę tak jak takie rodzinne wesele, gdzie wszyscy przyjechali naburmuszeni, pokłócili się jeszcze przed kościołem, a potem jakoś to się dobrze skończyło i to trochę tak wyglądało, więc jeśli brać na poważnie tę końcówkę i fakt, że teraz w swoich objęciach będzie miała przez kilka dni prezydenta Trumpa, jest to taką, dzisiaj widziałem taką karykaturę gdzieś, pani Teresa May, która chyba potrafi go trochę tak udobruchać, w międzyczasie spotkanie z królową, co na pewno podziała, więc wydaje się, że on jest, jakby to powiedzieć, dobrze tak zaopiekowany przed tym spotkaniem z Putinem. Ale nie wyszedł na tym najlepiej Jean-Claude Juncker, ale już Jerzy Kaszczyński na koniec. W Hastingsach może się wydarzyć wszystko. Kazimierz Górski, panie Kazimierzu, jaki będzie wynik meczu? Odpowiedź: możemy wygrać, możemy przegrać, albo możemy zremisować. Tak, i mam nadzieję, że skupią się przywódcy na Bliskim Wschodzie, a nie na jakichś nowych rozwiązaniach geopolitycznych wobec naszego regionu. A prezydent nie zadał pan pytania, panie redaktorze. Tak. Co Trump zrobi 15? Gdzie będzie 15? A gdzie będzie? A no właśnie, gdzie będzie? On ma rozpisane wizyty do 14 i 16 Helsinki. Nie, no ma graczkę, nie, w Szkocji. W swoim dochodzie golfa. Panie profesorze, to wiemy. On w golfa, w St. Andrew. Po spotkaniu z królową w Windsorze ma dostać 2 dni świętego spokoju. Tak, z Melanią razem. To będzie takie przeżycie, że musi mieć spokój. Dobrze, a na pewno prezydentowi Trumpowi w wczuciu się w swojego przeciwnika pomoże słuchanie utworu, który zakończy nasz program, a ja przypomnę, dzisiaj moimi gośćmi był poseł Zbigniew Lewicki, Paweł Dziękuję. Kowal i Jerzy Haszczyński. Słuchajmy. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, organizacja pożytku publicznego, łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej. Upowszechnia wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa.